2. ทุติยวรรคหมวดที่2 1. วิตกสูตรว่าด้วยวิตกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายวิตก2ประการคือเขมวิตกและวิเวกวิตกย่อมแผ่ซ่านไปยังตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันมากตถาคตพอใจความไม่เบียดเบียนยินดีความไม่เบียดเบียนวิตกนั่นแลแผ่ซ่านไปยังตถาคตผู้พอใจความไม่เบียดเบียนยินดีในความไม่เบียดเบียนเป็นอันมากว่าเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์ใดๆทั้งที่ยังมีจิตหวาสะดุ้งหรือมีจิตมั่นคงด้วยการทำนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตพอใจความสงัดยินดีความสงัดวิตกนั่นแลแผ่ซ่านไปยังตถาคตผู้พอใจความสงัดยินดีความสงัดเป็นอันมากว่าสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งนั้นเราละได้แล้วเพราะเหตุดังกล่าวนั้นแม้เธอทั้งหลายก็จงพอใจความไม่เบียดเบียนยินดีความไม่เบียดเบียนอยู่เถิดเธอทั้งหลายซึ่งพอใจความไม่เบียดเบียนยินดีความไม่เบียดเบียนอยู่วิตกนี้นั่นแลจะแผ่ซ่านไปเป็นอันมากว่าเราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนสัตว์ใดๆทั้งที่ยังมีจิตหวาสะดุ้งหรือมีจิตมั่นคงด้วยการทำนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพอใจความสงัดยินดีความสงัดอยู่เถิดเมื่อเธอทั้งหลายซึ่งพอใจความสงัดยินดีความสงัดวิตกนี้นั่นแลจะแผ่ซ่านไปเป็นอันมากว่าอะไรคืออกุศลอกุศลอะไรที่เราทั้งหลายยังละไม่ได้เราทั้งหลายจะละอกุศลอะไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าวิตก2ประการคือเขมวิตกที่ทรงยกขึ้นแสดงเป็นข้อที่1วิเวกวิตกที่ทรงประกาศเป็นข้อที่2ย่อมแผ่ซ่านไปยังตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพิชิตมารมุนีผู้บรรเทาความมืดผู้ถึงฝั่งผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ถึงคุณอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพึงถึงผู้มีความชำนาญผู้ไม่มีอาสวะผู้ข้ามวัฏทุกข์อันเป็นยาพิษผู้น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายนั้นแลเรากล่าวว่าเป็นผู้ละมานเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชราบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่บนยอดภูเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบแม้ชั้นใดพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาดีมีสมันตจักขุหมดความโศกแล้วเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมทรงพิจารณาเห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลวิตกสูตรที่1จบ2เทศนาสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโดยปริยายมีสองประการธรรมเทศนาสองประการอะไรบ้างคือ 1. ธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปนี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่1 2ธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปลดเปลื้องตนให้พ้นจากบาปนั้นนี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่2ภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโดยปริยายมี2ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเธอจงดูธรรมเทศนาสองประการที่ตถาคตพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าได้ทรงประกาศไว้แล้วโดยคำปริยายเธอทั้งหลายผู้ฉลาดจงพิจารณาเห็นบาปจงคลายความยินดีในบาปนั้น ธอทั้งหลายมีจิตคลายความยินดีในบาปนั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลเทศนาสูตรที่สองจบสามวิชาสูตรว่าด้วยวิชาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอวิชชาความไม่รู้เป็นหัวหน้าแห่งความถึงพร้อมแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอหิริกะความไม่อายบาปและอโนตปะความไม่กลัวบาปเป็นไปตามภิกษุทั้งหลายส่วนวิชาความรู้เป็นหัวหน้าแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายหิริความอายบาปและโอตปะความกลัวบาปเป็นไปตามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าทุกขติอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้และในโลกอื่นทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูลเหตุเกิดขึ้นด้วยความปรารถนาและความโลภอันหนึ่งเพราะมีอวิชชาเป็นมูลเหตุคนจึงมีความปรารถนาชั่วไม่มีหิริไม่มีความเอื้อเฟื้อเขาประสบบาปอยู่เสมอเพราะบาปนั้นเขาต้องไปเกิดในอบายแน่นอนเพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อละฉันทะโลภะและอวิชชาได้ทำวิชาให้เกิดขึ้นจึงละทุกขติทั้งปวงได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลวิชาสูตรที่สามจบ 4. ปัญญาปริหินสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เสื่อมจากปัญญาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เสื่อมจากอริยปัญญาชื่อว่าเสื่อมถึงที่สุดสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์คับแค้นอึดอัดเร่าร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุกขติภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เสื่อมจากอริยปัญญาชื่อว่าไม่เสื่อมสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นสุขไม่คับแค้นไม่อึดอัดไม่เร่าร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงหวังได้สุคติพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าท่านจงดูชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกที่ยึดมั่นในนามรูปเข้าใจว่านี้เท่านั้นจริงเพราะเสื่อมจากปัญญาปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงความทำลายกิเลสและปัญญาที่รู้ชัดความสิ้นไปแห่งชาติและภพโดยชอบเป็นปัญญาที่ประเสริฐในโลกเทวดาและมนุษย์ย่อมรักปรารถนาดีต่อพระสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ผู้มีพระสติไพบูลย์มีพระปัญญาผ่องใสมีพระสรีระเป็นร่างกายสุดท้ายแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปัญญาปริหินสูตรที่สี่จบห้าสุกธรรมสูตรว่าด้วยธรรมฝ่ายขาวแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสุคธรรมสองประการนี้ย่อมคุ้มครองโลกสุคธรรมสองประการอะไรบ้างคือ1หิริ2โอตตัปปะถ้าสุคธรรมสองประการนี้ไม่คุ้มครองโลกในมนุษยโลกนี้ก็จะไม่ปรากฏให้รู้ว่าหญิงนี้เป็นมารดาหญิงนี้เป็นน้าหญิงนี้เป็นป้าหญิงนี้เป็นภรรยาของอาจารย์หรือหญิงนี้เป็นภรรยาของครูมนุษยโลกก็จะประพฤติซ้ำซ้อนกันไปหมดเหมือนอย่างพวกแพะแกะ ไก่สุกรสุนัขและสุนัขจิ้งจอกฉะนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่สุคธรรมสองประการนี้ยังคุ้มครองโลกอยู่ฉะนั้นจึงยังปรากฏให้รู้ว่าหญิงนี้เป็นมารดาหญิงนี้เป็นน้าหญิงนี้เป็นป้าหญิงนี้เป็นภรรยาของอาจารย์หรือหญิงนี้เป็นภรรยาของครูพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าหากสัตว์เหล่าใดไม่มีหิริโอตตัปปะในการทุกเมื่อสัตว์เหล่านั้นก็ชื่อว่าปราศจากสุคธรรมเป็นผู้เข้าถึงชาติและมรณะส่วนสัตว์เหล่าใดเข้าไปตั้งหิริและโอตตัปปะไว้โดยชอบสัตว์เหล่านั้นมีพรหมจรรย์งอกงามสงบมีภพใหม่สิ้นไปแล้วแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสุคธรรมสูตรที่5จบ6อาชาตสูตรว่าด้วยธรรมชาติที่ไม่เกิดแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏอันปัจจัยไม่ทำอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีอยู่จริงภิกษุทั้งหลายหากธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏอันปัจจัยไม่ทำอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งจะไม่มีอยู่จริงไซในโลกนี้ก็จะไม่ปรากฏภาวะที่สลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดที่ปรากฏอันปัจจัยทำอันปัจจัยปรุงแต่งได้เลยภิกษุทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏอันปัจจัยไม่ทำอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีอยู่จริงฉะนั้นจึงปรากฏภาวะที่สลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดที่ปรากฏอันปัจจัยธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าธรรมชาติที่เกิดที่ปรากฏที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ยั่งยืนระคนด้วยชราและมรณะเป็นรังแห่งโรคมีความเสื่อมโทรมเป็นปกติมีอาหารและตัณหาเป็นแดนเกิดบุคคลจึงไม่ควรยินดีธรรมชาติดังกล่าวนั้นความสลัดออกจากธรรมชาติดังกล่าวนั้นได้เป็นความสงบมิใช่วิสัยแห่งการคาดคะเนเป็นภาวะที่ยั่งยืนธรรมชาติที่ไม่เกิดที่ไม่เกิดขึ้นพร้อมแล้วไม่มีความโศกปราศจากทุลีคือกิเลสเป็นภาวะควรเข้าถึงแท้จริงความดับแห่งธรรมชาติที่เป็นทุกข์ทั้งหลายคือความสงบระงับแห่งสังขารเป็นความสุขแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอาชาตสูตรที่6จบนิพพานธาตุสูตรว่าด้วยนิพพานธาตุแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้นิพพานธาตุสองประการอะไรบ้างคือ1สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ2อนุปาทิเสสนิพพานธาตุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบเพราะอินทรีย์ห้าที่ยังคงอยู่ไม่ดับไปภิกษุนั้นจึงประสบอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์เสวยสุขและทุกข์อยู่ภิกษุทั้งหลายความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะของภิกษุนั้นเราเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบภิกษุทั้งหลายเวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้นั่นแลของภิกษุนั้นอันตัณหาเป็นต้นให้เพลิดเพลินไม่ได้ต่อไปแล้วจักระงับดับสนิทภิกษุทั้งหลายสภาวะดังกล่าวนี้เราเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าตถาคตผู้มีพระจักษุไม่ทรงอิงอาศัยสิ่งใดๆผู้คงที่ทรงประกาศนิพพานธาตุไว้สองประการนี้คือนิพพานธาตุประการหนึ่งเป็นสภาวะมีให้เห็นในอัตภาพนี้ชื่อว่าสุปาทิเสสนิพพานธาตุเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาที่นำไปสู่ภพส่วนนิพพานธาตุอีกประการหนึ่งเป็นสภาวะมีในภายภาคหน้าชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นที่ดับสนิทแห่งภพทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงชนทั้งหลายผู้รู้ที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี้แล้วมีจิตหลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งภวะเนติยินดียิ่งในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสเพราะบรรลุธรรมเป็นสาระเป็นผู้คงที่ละภพทั้งปวงได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลนิพพานธาตุสูตรที่7จบปฏิสันลานสูตรว่าด้วยการหลีกเร้นแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พอใจในการหลีกเร้นยินดีในการหลีกเร้นมันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่างเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายพอใจในการหลีกเร้นยินดีในการหลีกเร้นมันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่างอยู่พึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนทั้งหลายมีจิตสงบแล้วมีปัญญารักษาตนมีสติเพ่งพินิจอยู่ไม่ใยดีในกามทั้งหลายย่อมเห็นแจ้งธรรมโดยชอบเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทมีปกติเห็นภัยในความประมาทเป็นผู้ไม่ควรเสื่อมดำรงอยู่ใกล้นิพพานทีเดียวแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปฏิสันลานสูตรที่8จบ9สิกขานิสังสสูตรว่าด้วยผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์มีปัญญาเป็นเยี่ยมมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นใหญ่อยู่เถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์มีปัญญาเป็นเยี่ยมมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นใหญ่อยู่พึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเราเรียกมุนีผู้มีสิกขาบริบูรณ์ไม่มีธรรมที่ต้องละมีปัญญาเป็นเยี่ยมมีปกติเห็นที่สุดคือภาวะที่สิ้นสุดแห่งชาติทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายนั้นแลว่าเป็นผู้ละมานเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชราเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในฌาน เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นทุกเมื่อมีความเพียรมีปกติเห็นที่สุดคือภาวะที่สิ้นสุดแห่งชาติครอบงำมารพร้อมทั้งเสนามารได้เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสิกขานิสังสสูตรที่9จบ10ชาคริยสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ตื่นอยู่แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเป็นผู้ตื่นอยู่อย่างมีสติมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสและควรเป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่การในกุศลธรรมทั้งหลายในการประกอบเนืองๆซึ่งกรรมฐานนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้ตื่นอยู่อย่างมีสติมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสและเป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่การในกุศลธรรมทั้งหลายในการประกอบกรรมฐานนั้นอยู่พึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเธอทั้งหลายที่หลับอยู่จงรีบตื่นที่ตื่นอยู่จงฟังคำของเรานี้ความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณประเสริฐเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ผู้ที่ตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสพิจารณาธรรมโดยชอบตามการที่เหมาะสมมีสมาธิเป็นธรรมผุดขึ้นพึงกำจัดความมืดได้เพราะฉะนั้นแลภิกษุควรประพฤติธรรมเป็นเหตุให้ตื่นมีความเพียรมีปัญญารักษาตนมีปกติได้ฌานตัดสังโยชน์ในชาติและชราได้แล้วก็จะบรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แน่นอนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลชาคิริยสูตรที่10จบสิบเอ็ดอาปายิกสูตรว่าด้วยคนผู้จะเกิดในอบายแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายคนสองจำพวกนี้จะเกิดในอบายจะเกิดในนรกเพราะไม่ละความประพฤติชั่วนี้คนสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนที่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ 2. คนที่ชอบโจทย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอพรหมจรรย์อันไม่มีมูลภิกษุทั้งหลายคนสองจำพวกนี้แลจะเกิดในอบายจะเกิดในนรกเพราะไม่ละความประพฤติชั่วนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าคนที่ชอบกล่าวคำไม่จริงหรือคนที่ทำความชั่วแล้วกล่าวว่าฉันไม่ได้ทำต่างก็ตกนรกคนสองจำพวกนั้นต่างก็มีกรรมชั่วตายไปแล้วมีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้าภิกษุชั่วจำนวนมากมีผ้ากาสาวะพันที่คอมีทำเลวทรามไม่สำรวมย่อมตกนรกเพราะบาปกรรมทั้งหลายการกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่ร้อนดุจเปลวเพลิงยังดีกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลไม่สำรวมบริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขาถวายแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอาปายิกสูตรที่11จบสิบสองทิฏฐิคตะสูตรว่าด้วยทิฏฐิแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ต่างก็ถูกทิฏฐิสองอย่างครอบงำคือเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งยึดติดอยู่เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยไปส่วนเทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญาจักษุย่อมเห็นตามความเป็นจริงเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งยึดติดอยู่เป็นอย่างไรคือเทวดาและมนุษย์พอใจยินดีเพลิดเพลินอยู่ในภพเมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งภพจิตของเทวดาและมนุษย์นั้นย่อมไม่ยอมรับไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมใจเชื่อเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งยึดติดอยู่เป็นอย่างนี้แลเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยไปเป็นอย่างไรคือเทวดาและมนุษย์อึดอัดระอารังเกียจไม่ยินดีพบนั่นแลจึงหลงเพลิดเพลินความขาดศูนย์โดยทำนองว่าท่านทั้งหลายทราบว่าอัตตาของเรานี้เมื่อตายไปย่อมขาดศูนย์พินาศไปหลังจากตายแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกชื่อว่าเป็นธรรมชาติสงบประณีตท่องแท้เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยไปเป็นอย่างนี้แลเทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญาจักษุย่อมเห็นตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยสภาวะแท้จริงครั้นเห็นเช่นนั้นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสิ่งที่เป็นจริงโดยความเป็นจริงนั้นเทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญาจักษุย่อมเห็นตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าอริยสาวกพิจารณาเห็นขันธ์ห้าที่เกิดแล้วตามความเป็นจริงและทำเป็นเครื่องก้าวล่วงขันธ์ห้าที่เกิดแล้วย่อมน้อมจิตไปในนิพพานตามความเป็นจริงเพราะความสิ้นไปแห่งภวตัณหาถ้าอริยสาวกผู้กำหนดรู้ขันธ์ห้าที่เกิดแล้วปราศจากตัณหาในภพน้อยและใหญ่ไซชื่อว่าภิกษุย่อมไม่กลับมาสู่ภพอีกเพราะขันธ์ห้าเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทิฏฐิคตะสูตรที่12จบทุติยวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. วิตกสูตร2. เทศนาสูตร 3. วิชาสูตร 4. ปัญญาปริหินสูตร 5. สุกธรรมสูตร 6. อาชาตสูตร 7. นิพพานธาตุสูตร 8. ปฏิสันลานสูตร 9. สิกขานิสังสสูตร 10. ชาคิริยสูตร 11. อาปายิกสูตร12. ทิฏฐิคตะสูตรในทุกกนิบาตแห่งอิติวุตกะนี้ท่านพระเถระผู้ทำปฐมสังคายนาประกาศพระสูตรไว้22สูตรคือในปฐมวรรค10สูตรและในทุติยวรรคนี้12สูตรดังกล่าวมาชะนี้แลทุกกนิบาตจบติกนิบาต 1. ปฐมวรรคหมวดที่1 1. มูลสูตรว่าด้วยอกุศลมูลแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอกุศลมูล3ประการนี้อกุศลมูล3ประการอะไรบ้างคือ1. อกุศลมูลคือโลภะความอยากได้ 2. อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้าย 3. อกุศลมูลคือโมหะความหลงภิกษุทั้งหลายอกุศลมูล3ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโลภะโทสะและโมหะที่เกิดภายในตนย่อมทำร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวทราม เหมือนขุยไผ่กำจัดต้นไผ่ฉะนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมูลสูตรที่หนึ่งจบ 2. ธาตุสูตรว่าด้วยธาตุแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายธาตุสามประการนี้ธาตุสามประการอะไรบ้างคือ 1. รูปธาตุ 2. อรูปธาตุ3. นิโรธธาตุภิกษุทั้งหลายธาตุสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์เหล่าใดกำหนดรู้รูปธาตุได้แล้วไม่ติดอยู่ในอรูปธาตุน้อมจิตไปในนิโรธธาตุสัตว์เหล่านั้นย่อมล่วงพ้นมัจจุราชไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัมผัสอมตะธาตุที่ไร้อุปธิด้วยนามกายทรงรู้แจ้งประจักษ์ถึงเหตุแห่งความสลัดคืนอุปธิผู้หาอาสวะมิได้ทรงแสดงบทที่ไม่มีความโศกปราศจากทุลีไว้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลธาตุสูตรที่สองจบ 3.ปฐมเวทนาสูตรว่าด้วยเวทนาสูตรที่หนึ่งแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้เวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนาความรู้สึกสุข 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ 3. อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกเฉยๆจะสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอย่อมรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดเวทนานิพพานอันเป็นที่ดับเวทนาและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทั้งหลายภิกษุจึงเป็นผู้หมดความหิวปรินิพพานแล้วแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปฐมเวทนาสูตรที่สามจบทุติยเวทนาสูตรว่าด้วยเวทนาสูตรที่สองแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้เวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา3. อทุกขมสุขเวทนาภิกษุพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดุจลูกศรพึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดุจลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงได้ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นอริยะมีความเห็นชอบตัดตัณหาได้เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้แจ้งมานะได้โดยชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดุจลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยงภิกษุนั้นแลเป็นผู้มีความเห็นชอบเพราะเหตุที่หลุดพ้นได้เด็ดขาดในเวทนานั้นจึงชื่อว่าสำเร็จอภิญญาหกประการเป็นผู้สงบ